सबको लगभग ये मंत्र याद है। यस्मिन् जिस मन में रत्ना भी वावराह, जैसे रथ के पहिए के बीच में काष्ठ में भरा लगे होते हैं, वैसे ऋचः ऋग्वेद सामवेद यजुंषी यजुर्वेद प्रतिष्ठिता सब ओर से स्थित, और यस्मिन् जिसमें अथर्ववेद स्थित हैं, यस्मिन् जिसमें प्रजानाम प्राणियों का सर्वम समग्र चित्तम सर्व पदार्थ संबंधी ज्ञान, ओतम सूत में मणियों के समान संयुक्त है, तत्व में मेरा मन मन शिव संकल्पम कल्याणकारी वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार संकल्प वाला अस्तु। ये दरवाजा झुका दे अपना बच्चों को देख लो, बच्चों को ना हे मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए जिस मन के स्वस्थ रहने में वेदादि विद्याओं का आधार और जिसमें सब व्यवहारों का ज्ञान एकत्र होता है, उस अंतःकरण को विद्या और धर्म के आचरण से पवित्र करो। तो मन में वेदों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। हमारे मन में वेद प्रतिष्ठित हो सकते हैं, हमारे मन में वेदों की प्रतिष्ठा हो, उसके लिए हमें वेद पढ़ने चाहिए। बिना वेद पढ़े हमारा मन वैदिक नहीं हो सकता, और जब हमारा मन वैदिक आध्यात्मिक धार्मिक नहीं हो सकता तो हमारा जीवन कैसे धार्मिक हो जाएगा। तो मन से शुरुआत करें। तो मन से शुरुआत कैसे करें? अच्छे विचारों का जीवन में स्वागत करें। आज हमारा अध्यात्म पक्ष घट रहा है, टूट रहा है, और भौतिक पक्ष तो सबका ठीक ठाक है, सभी कमा खा रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा है, हम आपकी बात कर रहे हैं। तो कमजोरी कहां पर है? हमारे आध्यात्मिक पक्ष की। एक पक्ष से पक्षी नहीं उड़ सकता, एक पहिए से गाड़ी, तो दो पक्ष चाहिए, दो पक्ष चाहिए उड़ने के लिए इस संसार में हमको। एक तो है भौतिक पक्ष और एक है आध्यात्मिक पक्ष। आज व्यक्ति छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है, छोटे छोटे व्यवहारों में, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है, और झूठ बोलने से आत्मा का बल बढ़ता है कि घटता है? तो आत्मा बेचारा कमजोर पड़ रहा है और शरीर का उसको बोल रख रखा है, शरीर के लिए वो सारे साधन रखेगा, खिलाना पिलाना सोना है ना, और सारे पैसा कमाने के लिए पढ़ना, सब काम अर्थ और काम को लक्ष्य करके हो रहे हैं। और हमारा धर्म और मोक्ष हमसे छूट रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो महर्षि नारद क्या कहते हैं इस मंत्र का अर्थ बताते हुए कि भाई हमारा मन कल्याणकारी वेद आदि सत्य शास्त्रों का प्रचार रूप संकल्प वाला हो। वेदों का प्रचार तो कौन करेगा, जो जिसको सच्चाई पसंद होगी। हम तो झूठ पसंद करते हैं, क्यों हमें तो झूठ अच्छा लगता है। झूठ व्यक्ति को झूठ चोरी जारी और जितने भी गलतियां हैं अपनी प्यारी लगती है, सुखदायक लगता है व्यक्ति को झूठ बोलना, और सच बोलना बड़ा कठिन लगता है। तो जब ऐसी स्थिति हो गई हो व्यक्ति की, तो बताइए ऐसा व्यक्ति वेद को पढ़ना पसंद करेगा। तो सभी लोग प्राय आजकल बिगड़ रहे, समाज हमारा आध्यात्मिक रूप से शून्य होता जा रहा है और भौतिक पक्ष उसका मजबूत होता जा रहा है। उसकी बड़ी प्लानिंग की हुई है उसने कि भाई इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, बच्चों के नाम अपने नाम, इसकी बहुत चिंता है, इसका बड़ा उसने अरेंजमेंट किया हुआ है। लेकिन उसने अपने आप को, अपनी आत्मा को कमजोर कर लिया है झूठ बोल करके और गलतियां करके और अपनी गलतियों को छुपा करके बता करके। अभी आपके बीच में एक सज्जन बैठे हुए हैं, बोलते हैं मैं बहुत झूठा हूँ, ऐसा बोल रहे थे, मैं झूठा हूँ, मैं चोर हूँ। और मैंने कहा ऐसे कैसे बोल रहे, बूढ़े हुआ? तो कहते हैं कि स्वीकार करना चाहिए। और हमारे गुरु जी भी कहा करते हैं कि व्यक्ति यदि अपनी गलतियों को दूसरों के सामने बताए तो वो निर्दोष हो जाता है। हाँ, कम से कम छुपा तो नहीं रहा हूँ, दबा कर तो नहीं बैठा हुआ है ना। हम तो अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, तो बताइए। तो इसलिए ये जीवन जो है सीखने के लिए मिला है, और सीखने की कोई उम्र? अच्छा, सीखना छोड़ दिया आपने, मान लिया सच बोलना है ना, अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि, हमारे योग की मेरे यहाँ से शुरू होते हैं मंत्र। और इसमें सबसे पहले हमारे गुरु जी प्रवचन दिया करते थे इस पर कि भाई हे अग्नि व्रत पते, हे व्रतपति परमात्मा, परमात्मा व्रतों का पालन करता है, उसे कभी हिंसा की नहीं लगती, हमें लग जाती कभी, हमें दूसरों को सताने में मजा नहीं लगता है कभी कभी, ईश्वर को नहीं आता कभी। हाँ, उसके लिए तो वो गणित के समान है, जैसे कि ये चीज बुरी है तो बुरी है, उसका ज्ञान नहीं बदलता भगवान का। और हमारा ज्ञान, हमारी मानसिकता, हमारी सोच पल पल बदलती। एक ही आदमी को कभी हम प्यार करते हैं, कभी उससे नफरत करते हैं, कभी हम ईर्ष्या करते हैं, कभी घृणा करते हैं, कभी अहंकार करते हैं, कभी स्वार्थी हो जाते हैं, कभी परोपकारी हो जाते हैं। तो हमारा ज्ञान बदलता रहता है, ईश्वर का ज्ञान, वेद का ज्ञान कभी नहीं बदलता। तो इसलिए वो ऐसी चीज प्राप्त करो ना जो बदलती नहीं। हमारा ज्ञान, हमारा मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, गलत है। हमारा ज्ञान कैसा है? मिथ्या है। जो हमारा ज्ञान पक्का नहीं है, हमारी समझ जो है ना, हमारी बुद्धि गीता की भाषा में कहें तो स्थिर नहीं है, स्थिर गति नहीं है हमारी, तो स्थिर गति कहां से होगी? पक्की सफलता नहीं मिलेगी हमें। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको जिस मन में सारे व्यवहारों का ज्ञान इकट्ठा होता है और जिसमें सारे वेद रखे जा सकते हैं, सत्य ज्ञान रखा जा सकता है, अपने उस अंतःकरण को, मन को, बुद्धि बुद्धि को चित्त को धर्म के आचरण से पवित्र करो। एक वर्ड है सत्यम वद, बोलो सत्यम वद, धर्मम चर। ये मनुस्मृति का है। इसमें क्या कहा, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। अभी हम लोग सब क्या करते हैं, सत्य बोलते हैं, बोलते हैं सत्य, हाथ खड़ा करो जो सब सच बोलते हो, जो कभी झूठ ना बोलते हो, छोटे बड़े किसी भी व्यवहार में, लेन देन में, अपने हिसाब खातों में है। हमारे गुरु जी को ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया था तो बोले कि मेरी उम्र का मुझे पता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी लिख दो। उन्होंने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी उम्र का नहीं पता है, मुझे नहीं जाना विदेश, जब मैं कैसे लिखूँ उसमें मैं अपनी उम्र की, मेरी उम्र ये है, झूठ मुझे मूठ लिख के चला जाऊँ, मेरा नाम ही सत्यपति है तो मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकता। तो नहीं गए, उसका दो साल तक अटका रहा। तो उन्होंने कहा अनुमान से मेरी उम्र इतनी होगी, इस आधार पर वो लिखा होगा, तो गए फिर एक दो साल बाद। तो कहने का अर्थ है कि सत्य इतना हम लोग सच बोलते हैं, सच बोलते हैं हम लोग, ऐसा नहीं हम झूठे हैं। ये जितने भी हम पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, है ना, प्रवचन सुनाते हैं, अच्छे अच्छे विचारों को प्राप्त करते हैं, ये सब क्या है, हमारा स्थूल पक्ष है। लेकिन जब हम आचरण की बात आती है तो धर्मम चर, तो सत्य को बोलना, सत्य को करना अलग बात, खूब कहना और है और खूब होना और है, और बात है। तो हम अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं बहुत सारी आर्य समाज में, लेकिन उन अच्छी बातों का आचरण नहीं करते। आचरण करना, व्यवहार करना, अभी मैं सुनता हूँ, प्रवचन सुनते हैं यहाँ लोग, आप में से ही लोग, नाम नहीं लेता किसी को, प्रवचन सुनते हैं लेकिन घर में गुस्सा करते हैं, प्रेम नहीं करते। परमात्मा का ध्यान करने से, सत्संग करने से, है ना, अच्छे विचारों को प्राप्त करने से, आपने सुन लिया, बोल लिया, सुना दिया, ये तो पहली चीजें है ना, आगम काल है। लेकिन जब तक विद्या व्यवहार में नहीं आएगी तो वो फल नहीं देगी। अभी आपने बीजी भी बो दिया, आर्य समाज में भी आ गए, सत्संग में भी आ गए, प्रवचन भी सुन लिया, उसको ओके भी कर दिया कि बहुत अच्छा प्रवचन है, राइट भी कर दिया उसको, लेकिन उसका मनन नहीं किया, उसको लिखा नहीं, उसको स्मरण नहीं किया, दोबारा याद नहीं किया, उसकी पुनरावृत्ति नहीं की, और उसका निश्चय नहीं किया कि मुझको ये मेरे लिए क्या क्या बातें बताई गई हैं, आज क्या क्या मैंने पकड़ा है उसमें से, उसको बोलते हैं निधिध्यासन। तो निश्चय भी नहीं किया, आगम माने विद्या आ तो गई अपने पास, ज्ञान आ तो गया, सुविचार मिल तो गए, लेकिन और फिर लास्ट में हमने उनका व्यवहार भी नहीं किया, ईश्वर के साथ, दूसरों के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ। तो बताइए वो विद्या जो है फल नहीं देती। जैसे बीज बो दिया, पौधा उगाया, उसको पानी देते रहे और फल नहीं लगा, बस तो बिना फल का वृक्ष कैसा होता है, कि मजेदार नहीं होता। ऐसा ही जीवन नहीं चाहिए। तो जीवन वो है जो फलदार वृक्ष के समान हो। अब देखो पूर्वानुगामी बंधनान मृत्यु और मोक्षीय मामले का बोलते हैं, जैसे फल पकने पर मधुर हो जाता है और बंधन से छूट जाता है। ऐसे हमारा जीवन रसयुक्त हो जाए, रस माने आनंद युक्त हो जाए। जितने हम परिपक्व हो, जितने हम ओल्ड एज में बढ़ते जाए, हमारी उम्र बढ़ती जाए, उतना हम ज्यादा प्रबुद्ध, ज्यादा जागरूक, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा समझदार, ज्यादा विवेकी होने चाहिए। और हमारे पास लोगों को बैठने की इच्छा होनी चाहिए, लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए हमसे, लोगों को हमसे प्रकाश ज्ञान मिलना चाहिए, सुविचार मिलने चाहिए हमसे, तो वो तभी तो होगा ना जब हम मनन कर रहे होंगे और जब हम उनको घोट घोट के पी रहे होंगे और हम उसका निश्चय कर लिए होंगे और हम उसका व्यवहार करते हैं, तब जाकर के व्यक्ति सन्यासी बनता है। तब जाकर के व्यक्ति लोकोपकार के योग्य होता है, दूसरों का उपकार कर सकता है। तो शुरुआत कहां से करनी है? मन से। तो मन से आज से अच्छा सोचना शुरू कर दो और बुरा सोचना बंद कर दो। मन से चिढ़ना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, अहंकार करना, लालच करना, जल्दबाजी करना, ये सब बंद कर दीजिए। और क्या करें? मन से अभ्यास करना ये सब विचारों का, कि भाई मेरे लिए क्या बताया गया आज, क्या मैंने आज सीखा, उसको उसकी आवृत्ति कीजिए तो विद्या बढ़ेगी। विद्या ऐसी है जितनी बांटोगे बढ़ती है। तो इसलिए विद्या ऐसा गुण है, शांति, आनंद, न्याय, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो इसलिए और सुख भी बांटने से, दुख भी दूसरों को सुनाओ तो बढ़ जाता है, दूसरों को शेयर करो तो बढ़ जाएगा, दुख घटेगा नहीं। हाँ, दुख बांटने से बढ़ता है और सुख बांटने से, देखो दुखों को सहन करने से तो घटता है, समझ रहे? दुखों को सहन कीजिए, दुखों की चर्चा मत कीजिए। स्वामी दयानंद को कितने कष्ट हुए, स्वामी दयानंद को इतने कष्ट हुए, उन्होंने कहीं चर्चा की उसकी कि इसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था, उसने मेरा ये बुरा किया, तूने मेरा ये बुरा किया, कोई चर्चा नहीं की उन्होंने। ये आदमी खराब है, ये आदमी बेकार है, ये आदमी बुरा है, स्वामी सिद्धानंद ऐसा मिला, मुंशी राम ऐसा था, लेख राम ऐसा था, वो ऐसा था, फलाने ने जहर दिया, उसने गाली दी, उसने ये किया, यही बातें कर, वो सहन कर लेते। तो सहन करने से दुख भूल जाओ बुरे लोगों को और बुराइयों को। तो वो मन से सब, मन में हम किसका ध्यान करते हैं, वस्तुओं का या व्यक्तियों का? तो बताओ शांति आएगी मन में? परमात्मा का ध्यान करेंगे, महापुरुषों का ध्यान करेंगे तो शांति आएगी मन में, क्यों नहीं? तो ऐसा करना चाहिए। तो मन में प्रतिष्ठा करें हम सुविचारों की, मन में हम प्रतिष्ठा करें वेदों की। और वो प्रतिष्ठा कब होगी पूरी? जब हमारा व्यवहार इस इन विचारों के अनुकूल होगा। हम मनुष्य बने, आजकल क्या हो रहा है, डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं लोग, डॉक्टर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं लोग, मनुष्य विचारशील नहीं बन रहा, व्यक्ति चिंतक नहीं बन रहा है, मन से सोचता ही नहीं कुछ भी। उसने थोड़े से काम सीख लिया करने के लिए, वो कर रहा है बस, अभ्यास कर रहा हूं। तो ये तो मूर्खता है एक तरह, इसको प्रबुद्धता नहीं कहते, इसको बोध नहीं कहते, इसको जागरूकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता नहीं कहते। आध्यात्मिक व्यक्ति तो 24 घंटे अपने ऊपर नजर रखता है, वो 24 घंटे की भक्ति करता है। अभी हम 2-4 घंटे के मुक्त हो सकते हैं, जब ध्यान करें या जब यज्ञ करें या जब भजन सुने या भजन करें, प्रवचन सुने या करें, तो हमारे 2-4 घंटे हम भक्ति कर लिए, हमने तो 2-4 घंटे के भक्त हैं। 24 घंटे के भक्त बनो, हर समय अपने ऊपर नजर रखो, तो फिर आपको बुरे स्वप्न भी नहीं आएंगे। ये भी आदत, हमारी निद्रा भी अच्छी होगी, हमारा दिन भी अच्छा गुजरेगा, रात भी अच्छी गुजरेगी। बहुत अच्छी बात है कि हम अपने को, अपने मन को पढ़ना सीखें। हम अपने मन को नहीं जानते, हम स्वयं को नहीं जानते, हम परमात्मा को नहीं जानते, हम थोड़े से संस्कार नहीं जानते अपना, हमारी नौकरी, हमारा परिवार, हमारा व्यापार, हमारा हाथ पड़ोस, ये कितना संकुचित जीवन है। आप सोचिए, ये तो समग्र जीवन नहीं हुआ कि जीवन में आपने परमात्मा को भी निकाल दिया, अपनी इच्छाओं को सर्वोपरि समझ लिया, बस कि मैं जो सोचता हूँ बस वो बढ़िया सोचता हूँ, मैं जैसे जीता हूँ वो बढ़िया जीता हूँ, ये कोई बात नहीं करना, इससे किसको क्या लाभ होने वाला है। इसलिए वो व्यक्ति भी अपने जीवन को, समय को काट रहा है, टाइम पास कर रहा है। आज एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, आपका जीवन कैसे कट रहा है, क्या कर रहे हो आजकल, आप रिटायर हो गए? बोलते हैं टाइम पास हो जाता है, किसी तरह से 7 दिन पूरे हो जाते हैं, निकल जाते हैं, संडे हैं, 7 संडे हमारे पास, हर हफ्ते 7 संडे हैं, 7 संडे है हमारी छुट्टी, छुट्टी है रोज, कोई काम धंधा तो है नहीं। तो मैंने कहा बंदा यही काम धंधा है, समय निकालना, जीवन नष्ट करना, तो टाइम पास नहीं करना है, समय का सदुपयोग करें, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ें, लिखें, और कुछ नहीं तो चिंतन करें, आवृत्ति करें। आपको पता है आज से 15 वर्ष पहले मैंने जो गुरु जी से प्रवचन सुने थे वो मेरे लिखे हुए डायरी में, अभी मैं उनको जब कभी पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है, विद्या तो कभी पुरानी होती नहीं ना, वो तो सदा सतल रहती है, सनातन है वेद, सारी विद्याएं, सारा समझदारी का ज्ञान, तो उससे सतत प्रेरणा मिलती है। तो हम अपने जीवन को प्रबोधन बनावे, धार्मिक बनाए, आध्यात्मिक बनाए। आज हमारा आत्मा कमजोर है, और आत्मा कमजोर है तो हम कमजोर हैं तो क्या करेंगे? तो कहते हैं उपनिषद, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो, इस परमात्मा को, आत्मा को बलहीन व्यक्ति नहीं जानता। तो झूठ बोलने से हम कमजोर हो जाते हैं, अहंकार करने से, स्वार्थी होने से, ईर्ष्या करने से, लड़ाई करने से, विवाद करने से, झगड़ने से, हमारी शक्तियाँ ज़्यादा सोचने से, बुरा सोचने से, गुस्सा करने से घट जाती है, और प्रेम करने से, करुणा करने से, दया करने से, न्याय करने से, सत्य मानना, जानना, बोलना, करना, इससे हमारा बल, ईश्वर की उपासना करने से, ईश्वर से प्रार्थना करने से, ईश्वर की प्रशंसा करने से, ईश्वर के गुणों को गाने से हमारा बल बढ़ता है। तो बताइए, बल बढ़ाना है कि घटाना है? हम कहते हैं इंद्रो न पराजिते धनम, मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों का विजेता हूँ। इंद्रियों को कौन जीतता है? जो परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है। और हम ईश्वर को सुखदायी नहीं समझते, हम तो संसार को ही सुखदायी समझते हैं, इसलिए हम ईश्वर की उपासना नहीं करते, हम धन की उपासना करते। उसको धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। बोलो, हमको धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। क्यों सुनेगा भला भगवान आवाज तेरी, तूने दिल से कभी उसको तो पुकारते हैं भगवान को, पत्नी को पुकारते हैं, पति को पुकारते हैं, बच्चों को पुकारते हैं, है ना, सामान को चाहते हैं, चीजों को चाहते हैं, घर की डिमांड करते हैं, है ना, बैंक बैलेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, सारी योजनाएं बनाते हैं। कभी भगवान को पाने की योजना बनाई हमने कि भाई मैं आज कितना ध्यान में सफल हुआ हूँ, कल से और गहरा गोता लगाऊंगा। महर्षि नारायण कहते हैं कि भाई ईश्वर में गोते लगाओ, हाँ अंतःकरण में डूब जाओ, मन को मन में गोते लगाओ, आत्मा में गोते लगाओ, परमात्मा में गोते लगाओ, आप बंद करते हैं। और हम तो आप बंद करते आंखें बंद हो जाएंगी, यदि आंखें बंद नहीं करेंगे जानबूझ कर देंगे, है ना, अपने आप ही होना चाहिए, सब कुछ अधिकार पूर्वक होना चाहिए। बताओ हमारे नियंत्रण में कुछ है? हमारे नियंत्रण में हमारी इंद्रियां नहीं है, हमारा मन नहीं है, तो क्या है हमारे नियंत्रण में? हमारा जो हमारे पास साधन दिए भगवान ने, ये हमारे नियंत्रण में होने चाहिए। हर व्यक्ति को पता ही खर्चा कहाँ करना चाहिए, विद्या के प्रचार में भी खर्चा करना चाहिए, धर्म के प्रचार में, दूसरों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे अध्यात्म पक्ष को मजबूत करती हैं, तो हमारा अध्यात्म पक्ष मजबूत हो। अब चलते चलते इस सूत्र का पाठ जरूर करते हैं, है ना, तो बोलिए भुवन ज्ञानम सूर्य संयमान। ये 26वां सूत्र है, पृष्ठ संख्या 60 और तीसरा पाद विभूति पाद। और सफलताएं मिलती हैं सिद्धि योगियों को, सिद्धियां मिलती हैं, वो कहते हैं भुवन ज्ञानम, भुवनों लोक लोकांतरों का ज्ञान होता है सूर्य सूर्य में योगी के द्वारा संयमा संयम करने से। भौतिक सूर्य में या सूर्य नामक शरीर में जो नाड़ी है उसमें संयम करने से लोक लोकांतरों का ज्ञान होता है। ये अभी परीक्षा करने योग्य है ये सिद्धि। तो हम इसमें और भी सूत्र है, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, बोलिए चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रे चंद्रमा में या चंद्र नामक नाड़ी में संयम करने से तारा व्यूह ज्ञानम, योगी को तारों की स्थिति का ज्ञान होता है। फिर बोलते हैं ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, ध्रुवे ध्रुव नामक तारे में योगी के द्वारा संयम करने पर तद्गति ज्ञानम, आकाश में स्थित विभिन्न तारों की गति का ज्ञान होता है। ये भी स्थिति परीक्षा कोटि है, मतलब परीक्षा करने योग्य, परीक्षा नहीं हुई थी, इन पर परीक्षण नहीं हुए। ये सिद्धियां हमें आर्य समाज में जितने विद्वान ये योगी मिलते हैं वो सब अभी इन सिद्धियों पर परीक्षण, तो हमारे वैज्ञानिकों ने परीक्षण नहीं किया, करना चाहिए। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में संयम करने से योगी को काय व्यूह ज्ञानम, शरीर की रचना स्थिति का ज्ञान होता है। ये भी अभी परीक्षण करने योग्य है ये सिद्धि। अब बोलिए कंठ कूपे क्षुत पिपाता निवृत्ति ही, ये तो संभव है, ऐसा तो परीक्षा हो चुकी है। कहते हैं कंठ कूपे, कंठ के ये गड्ढे में कूप में, कंठ से नीचे है ना गड्ढा सा, इसमें संयम करने से योगी की क्षुत पिपाता निवृत्ति ही, भूख प्यास की बाधा कम हो जाती है, छूट जाती है, भूख प्यास नहीं लगती उसको ज्यादा जैसे आम आदमी को लग जाती है। तो भूख प्यास को रोकने का अर्थ जो लोग ऐसा समझते हैं कि योगी केवल कंठ कूप में संयम करने से 15-20 वर्षों तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है, तो ये बात तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। बिना अन्न जल के मनुष्य जीवित, चोरी करते हुए खाते पीते होंगे, इतने साल तक कोई जीवित रह सकता है, शरीर है ना ये सूख जाएगा। अभी अन्ना हजारे का क्या हुआ था, 45 दिन कितने दिन रहे थे वो, तो शरीर उनको सूखने लगा। तो पानी को पीते हैं, पानी बिना दिया तो जीवित नहीं रह सकता, वायु के बिना क्षण भर नहीं जी सकता, इसलिए हवन करते हैं हम लोग वायु को शुद्ध करने के लिए। और जल के बिना व्यक्ति 15 दिन जी ले, अधिकतम 20 दिन, और अन्न के बिना 40-45 दिन जी ले, 50 दिन जी ले, तो ये इससे ज्यादा नहीं संभव। तो लेकिन उस समय ध्यान काल में उसको भूख प्यास न लगे, इसलिए वो यहाँ पर भी ध्यान कर सकते हैं आप। अगर आपको भूख प्यास लग रही हो, खाना पीना सामने नहीं हो, तो आप ध्यान करो, इस स्थान पर धारणा करें। तो ये तो परीक्षा सिद्धि जो है कुछ घंटे कुछ दिन तक तो व्यक्ति भूख प्यास को रोक सकता है इस द्वारा, इस सिद्धि की इस अभ्यास के द्वारा कि आप सारा ध्यान अपना यहाँ लगा दें। तो अभी ध्यान अपना कहाँ लगाना है? अपने संबंधों में, है जी, जो जो हमको मिले हैं, एक तो भगवान से हमारा संबंध है, परिवार से, स्वयं से, सबसे जुड़े रहें और अच्छे से जुड़े, ईमानदारी से अपने सारे परमात्मा के प्रति व्यवहार करें, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति हमारा ऋण है। सबसे हम सबके ऋणी हैं, सबसे हम हेल्प लेते हैं, तो सबके प्रति हम हेल्पफुल रहें और परमात्मा को समर्पित रहें। ओम शांति।